olacak, benim halım olacak. Yar ne vakit gelecek, gelmedi ya, gülmedi ya, bilmedi ya. Hay aman, bilmedi ya, hay aman. Hay aman.